Pierdolony pierdolony. Znasz to, lepiej niż ja. Może masz w dupie twarde głowy i szydercu w loże. Da innym to, co najlepiej dać możesz. A może nie dasz nic, bo trzenierom przeszkadza. Wiesz, znam to, może lepiej niż ty. Obawam przed tym, że ktoś będzie wieszał psy. Zawsze hamuję, nie bój nic, do przodu daj stary. Zawsze są ofiary, lecz dziś to nie dotyczy ciebie. Leż z gębą przy glebie, pokaż innym, że stać cię na więcej, na zdecydowany chód. Ryb do spojrzeń, szeptów, chód. W kraju zimnym jak lód, gdzie królujesz mira i muzyka w takcie 2 na 2. Znasz? Czego boisz się? Słyszysz śmiech? Więc jedziesz, my nastawiamy uszu. Tylko to, że masz przyjaciół, dodać ci ani muszu. Jeszcze jesteś dzieciakiem? Prowadzić cię w ciemności? Gdzieś się miałeś szansy i nie mogą ci zazdrościć. Teraz ławka, kratka, szkoła, codziennie to samo. A ty ze świeżą głową, codziennie stajesz rano. Więc próbuj to obudzić. Wiem, nie zawsze jest łatwo, ale warto się natrudzić. Talent nam pokaż, błysz jak gwiazda na niebie. A durna krytyka, niech po prostu ciebie idzie. Bagę zalet na plecy i pokaż co potrafi. Zrób coś kreatywnego, chcesz jak ja wersy napisz. Masz coś dla nas kolego, więc tam daj to. Przeciwności losu też, tak jak na boisku, haj to. Widzisz dalej, pchaj to, a ja to wszystko chwycę. Daj nam co masz najlepsze, a szacunkiem cię zaszczycę. Daj idei, dla kasy, dla siebie i dla ludzi. Daj to co kochasz, szanse snu cię nie zbudzi. Fałsz i zakłamanie, cuda ci się śnią, więc poluj na nie. Odkręca wór popłyną, tak jak woda w kranie. Daj nam to co najlepsze, idąc prosto do celu. Byle cel był coś wart, rozumiesz przyjacielu, rozumiesz przyjacielu. Idź za głosem sumienia, a marzenia mi blisko. Bo ciepło one dają jak domowe ognisko. Pokaż na co ci stać, coś zacznie się dziać. Musisz dać szansę sobie samemu. Osiemera M. I nie pytaj czemu, wiesz, udowadniam coś sobie samemu, tak. Nikogo nie obchodzi, że co dzień się potykasz. Wszyscy śmiech za plecami, szydercza krytyka. Zdobyłeś ją sam, choć drogi zawiłeś. Czy stać prosto? Patrzeć z podniesionym czołem, czy jak zwykle skurzyć, popaść w kolejny dołek. Pokaż tym, co mrużą oczy, z wątpliwości wyrazem, że tym razem nie padniesz. Prosta postawa, daj to nam wszystkim, chociaż cholernie trudno. Boli? To już całkiem inna sprawa, ale znowu kopię w dupę. Mówisz chwilowy brak formy, to spraw zlada na głowie i bałagan potworny. Masz siłę i odwagę, by dalej trzeźwo działać. Znowu jesteś w punkcie wyjścia, więc znowu dałeś ciała. Przyjacielską pójdzie.